วันนี้พวกเราจะมาสร้างคุณธรรมที่มีความสำคัญต่อการผลักดันการปฏิบัติให้บรรลุถึงเป้าหมายคือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายคุณธรรมที่จะทำให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าเจริญไปตามลำดับก็คือวิริยะธรรมคือความภาคเพียรหรือเรียกสั้นๆว่าความเพียรความพยายามดังที่พระองค์ทรงได้ตรัสไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเกียจคร้านความสำเร็จไม่ได้อยู่การนิ่งอยู่เฉยๆไม่เจริญทำที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงจำเป็นจะต้องมีความเพียรที่แก่กล้าถึงจะสามารถนำพาจิตใจให้ก้าวออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนผู้ปฏิบัติเช่นพระภิกษุให้มันเจริญธรรมที่จะทำให้ได้หลุดพ้นกันคือให้เพียรพยายามสร้างธรรมสามประการด้วยกันคือ 1. สติ 2. สมาธิ 3. ปัญญานี่คือความเพียรที่เราควรที่จะมุ่งไปเพื่อสร้างสติขึ้นมาเป็นลำดับแรกถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้เมื่อมีสมาธิแล้วก็จะสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้เมื่อมีปัญญาแล้วก็จะสามารถทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติให้มันเจริญสติเป็นเบื้องต้นก่อนเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าได้สติแล้วก็ให้เจริญสมาธิให้นั่งสมาธิบ่อยๆนั่งให้มากๆนั่งให้ชำนาญเมื่อมีความชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิก็ให้เจริญปัญญาให้พิจารณาไตรลักษณ์ให้พิจารณาว่าสภาวะธรรมทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศอย่าไปครอบครองเพราะจะไม่สามารถครอบครองได้ไปโดยตลอดเวลาที่จะต้องสูญเสียก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่คือทำสามประการด้วยการที่ผู้ปฏิบัติควรมุ่งความเพียรไปเพียรเจริญสติเพียรเจริญสมาธิเพียรเจริญปัญญาไปตามลำดับไม่ควรข้ามขั้นตอนเพราะจะทำให้ไม่สำเร็จนั่นเองเพราะทำเหล่านี้พึ่งพาอาศัยกันสมาธินี่อาศัยสติปัญญาอาศัยสมาธิการหลุดพ้นจากความทุกข์อาศัยปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไปเจริญปัญญาก็จะเป็นปัญญาที่ไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ ถ้านั่งสมาธิโดยไม่มีสตินั่งไปใจก็จะไม่สงบดังนั้นธรรมที่ควรจะสร้างในข้อขั้นที่หนึ่งขั้นแรกก็คือการเจริญสติควรจะเจริญธรรมทั้งสามประการนี้ไปตามลำดับและควรเจริญตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่พักผ่อนหลับนอนนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความเพียรถ้าเจริญเพียงวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นการทำความเพียรเป็นการเล่นก่อนเป็นการทดลองยังไม่ได้เอาจริงเอาจังถ้ายังไม่เอาจริงเอาจังนี้การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จังจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาผู้ที่คอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจนี้เขาเอาจริงเอาจังเขาไม่ทำเพียงวันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเขาทำตลอดเวลาพอลืมตาขึ้นมานี้กิเลสตัณหาเขาเริ่มทำงานแล้วและบางทีเวลาหลับไปเขาก็ยังไม่หยุดทำงานเราถ้าเราต้องการที่จะดับความทุกข์เราก็ต้องทำลายกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะความทุกข์ต่างๆเกิดจากกิเลสตัณหานี่เองถ้าเราไม่ทำลายถ้าเราไม่เจริญธรรมที่จะมาทำลายกิเลสตัณหาตลอดเวลาเราก็จะถูกกิเลสตัณหาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราอยู่เรื่อยๆดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ให้หายไปอย่างราบคาบให้หมดไปจากจิตจากใจจะต้องมีความเพียรที่แก่กล้ามีความเพียรที่ต่อเนื่องเพียรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาดับไปเลยเช่นทรงสอนพระภิกษุว่าพอตื่นขึ้นมาก็ให้เจริญสติให้มีสติอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในท่าไหนท่านอนพอลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังอยู่ในท่านั่งพอลุกขึ้นมายืนก็ให้รู้ว่ากำลังยืนอยู่ในท่ายืนกำลังเดินไปทำภารกิจอะไรก็ให้มีสติให้จิตเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทุกอิริยาบถทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทำพอตื่นขึ้นมาลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวออกบิณฑบาตห่มผ้าจีวรให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่เวลาเดินบิณฑบาตก็ให้มีสติอยู่กับการเดินการเปิดฝาบาตรการปิดฝาบาตรทำด้วยความระมัดระวังทำด้วยความจดจ่อถึงจะเรียกว่ามีสติคือไม่ให้ใจไปที่อื่นไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่ในขณะนั้นพอกลับจากบิณฑบาตก็ให้มีสติอยู่กับการจัดอาหารเข้าบาตรมีสติอยู่กับการขบฉันทุกคำที่เข้าไปในปากที่เกินเข้าไปในท้องให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเหล่านี้ของการกระทำเหล่านี้แล้วพอฉันเสร็จก็ให้มีสติกับการไปล้างบาตรเช็ดบาตรมีสติอยู่กับการทำภารกิจเช่นเก็บกวาดถูศาลาให้เรียบร้อยก่อนที่จะแยกกันกลับไปสู่ที่พักของตนเพื่อไปเจริญสติหรือนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาแล้วแต่ธรรมของแต่ละบุคคล ที่กำลังอยู่ในธรรมขั้นไหนก็ให้เจริญธรรมขั้นนั้นไปถ้ายังไม่มีสติก็เจริญสติกลับไปที่พักก็ไปเดินจงกรมไปควบคุมการคิดของใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ดูให้อยู่กับการเดินของร่างกายเดินจงกรมก็ให้ดูที่เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปพอเดินเมื่อยแล้วก็พักนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้ดูลมที่มาสัมผัสที่ปลายจมูกแถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาลมจะเข้าออกตรงนั้นจะมีความรู้สึกสัมผัสได้ตรงนั้นก็เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เพียงให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกลมหายใจหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปเมื่อไม่มีลมก็ให้รู้อยู่กับความว่างนั้นไปความที่ไม่มีลมไปให้อยู่กับความว่างอย่าให้มีความคิดถ้ามีสติก็จะสามารถหยุดความคิดได้เวลามีความคิดโผล่ขึ้นมาพอจะคิดอะไรก็ให้หยุดความคิดนั้นให้อยู่กับความว่างไปทำอย่างนี้แล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ตามลำดับต่อไปเวลารวมนี้จิตก็จะเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วก็มีความนิ่งความสงบจะสงบลึกหรือสงบไม่ลึกก็ได้สงบไม่ลึกก็คือยังรับรู้เรื่องของร่างกายอยู่ยังรับรู้เรื่องของอาการของร่างกายเช่นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ใจจะไม่มีปฏิกิริยากับอาการเจ็บอาการปวดของร่างกายจะรู้สึกเฉยๆไม่ยินดียินร้ายไม่เดือดร้อนหรือถ้าตกลงไปเล็กๆก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นพอออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อไปจะเดินสติต่อไปเพื่อให้มีสติที่แก่กล้าที่สามารถนำใจให้เข้าสู่สมาธิได้ทุกครั้งที่ต้องการพอนั่งปั๊บถ้ามีสติที่แก่กล้าที่ต่อเนื่องนั่งไม่ถึง5 นาที10 นาทีจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพักอยู่ได้นานทำอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าจะชำนาญพอชำนาญแล้วออกมาจากสมาธิจะลุกขึ้นไปเดินจงกรมหรือจะนั่งต่อก็สามารถเจริญปัญญาได้พิจารณาสภาวะธรรมที่ใจไปผูกพันไปติดอยู่ด้วยเช่นถ้าติดอยู่กับร่างกายยังรักตัวกลัวตายอยู่ก็ให้พิจารณาให้เห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาร่างกายนี้ต้องเจ็บเป็นธรรมดาต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางให้ได้ถ้ามีปัญญาและมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็จะสามารถปล่อยร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดร่างกายไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่มีความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่จะตายใจจะไม่มีความทุกข์เลยใจจะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนี่คือการทำความเพียรจากสติสู่สมาธิจากสมาธิสู่ปัญญาจากปัญญาสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไปในระดับต่างๆค ความทุกข์นี้ก็มีหลายระดับด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งไว้4ระดับความทุกข์ระดับโสดาบันความทุกข์ระดับสกิทาคามีความทุกข์ระดับอนาคามีและความทุกข์ระดับอรหันต์ผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆเหล่านี้ได้จำเป็นจะต้องมีสติสมาธิและปัญญาไว้พิจารณาสภาวธรรมที่จิตไปผูกติดอยู่เพื่อให้ปล่อยวางเพื่อที่จะละตัณหาความอยากในสภาวธรรมเหล่านั้นพอละได้แล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากสภาวธรรมเหล่านั้นไม่ทุกข์กับสภาวธรรมเหล่านั้นนี่คือการบำเพ็ญความเพียรของผู้ปฏิบัติพอออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญสมาเจริญสติต่อถ้ายังไม่ชำนาญในการเข้าสมาธิถ้าชำนาญแล้วก็ให้พิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอสุภะพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอยู่ที่ว่าจิตไปผูกพันกับอะไรผูกพันกับเรื่องของกามารมณ์ก็พิจารณาอสุภะผิดพันผูกพันไปกับเรื่องการรับประทานอาหารก็ให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าไปผูกพันกับความตายความเจ็บก็ให้พิจารณาความเจ็บความตายพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บก็ไม่ใช่ตัวเราของเราห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บมันก็ต้องให้มันเจ็บไปถ้าไปอยากให้มันหายเจ็บก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากให้มันหายเจ็บก็จะไม่ทุกข์ความตายก็เช่นเดียวกันห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะตายถ้าไปอยากให้มันไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่ตายเวลามันตายใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆเหล่านี้ได้นี่คือขั้นของปัญญาที่ผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าถึงขั้นไหนแล้วควรจะทำขั้นไหนควรจะเจริญทำขั้นไหนดีขั้นสติดีหรือขั้นสมาธิดีหรือขั้นปัญญาดีต้องมีธรรมเหล่านี้ต้องชำนาญในธรรมเหล่านี้พร้อมที่จะเรียกมาใช้ได้ทันทีทุกเวลาที่ต้องการต้องการสติก็เรียกมาได้ต้องการสมาธิก็เรียกมาได้ต้องการปัญญาก็เรียกมาได้ถ้าเรียกมาได้แล้วก็จะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการสร้างความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรนี่คือการบำเพ็ญหลังจากที่กลับมาจากที่ไปขบฉันมาแล้วก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติหรือเจริญสมาธิหรือเจริญปัญญาตามแต่ธรรมของขั้นธรรมะของตนว่ายังว่าอยู่ในขั้นไหนอยู่ในขั้นสติก็เจริญสติอยู่ในขั้นเจริญสมาธิก็เจริญสมาธิหรืออยู่ในขั้นเจริญปัญญาก็เจริญปัญญาแต่ต้องทำทั้งสามขั้นนี้ไปตามลำดับไม่ควรข้ามขั้นตอนเพราะข้ามแล้วมันจะไม่เป็นผลนั่นเองเหมือนกับการเรียนหนังสือก็ต้องเรียนไปตามขั้นปฐมขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาไปข้ามขั้นไม่ได้ข้ามขั้นก็จะเรียนไม่สำเร็จถ้าเรียนไปตามขั้นก็จะสำเร็จอย่าใจร้อนใจเย็นๆแต่ก็ไม่ให้เย็นแบบขี้เกียจให้เย็นแบบขยันคือให้เราทำความเพียรไปตามกำลังของเราตามระดับของเราอย่าไปรีบร้อนข้ามขั้นตอนเพราะมันจะไม่เป็นผลไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราอยู่ในขั้นเจริญสติก็ให้มันเจริญสติคอยเฝ้าดูร่างกายอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจไปที่อื่นนอกจนกว่าจะถึงเวลาหลับนอนเท่านั้นถึงจะปล่อยร่างกายได้ พอตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็เกาะติดอยู่กับร่างกายต่อไปเป็นเหมือนเป็นฝาแฝดกันเลยร่างกายไปที่ไหนอยู่ที่ไหนใจก็ไปที่นั่นอยู่ที่นั่นร่างกายทำอะไรใจก็ทำกับร่างกายไปไม่ไปทำอย่างอื่นแยกกันไม่ปล่อยให้ร่างกายทำอะไรไปส่วนใจก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติเมื่อไม่มีสติเวลานั่งสมาธิจะให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่อยู่มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไปอย่างไรก็ไม่มีวันสงบได้เมื่อไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะสนับสนุนการใช้ปัญญาเพื่อทำลายกิเลสตัณหาต่างๆไม่สามารถดึงใจให้มาคิดทางปัญญาได้เพราะถ้าจิตไม่สงบนี้กิเลสตัณหาจะมีกำลังมากกิเลสตัณหาก็จะดึงให้ไปคิดในทางของกิเลสตัณหาแทนให้ไปคิดทางกามฉันทะแทนให้คิดไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้ไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆแทนที่จะมาคิดถึงไตรลักษณ์คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดถึงอสุภะคิดถึงอาหารเรปฏิกูลสัญญาคิดถึงมรณานุสติคิดถึงความตายธรรมเหล่านี้จะไม่มีวันจะโผล่ขึ้นมาได้ไม่มีวันที่จะพิจารณาได้ถ้ากิเลสยังมีกำลังอยู่จึงต้องตัดกำลังของกิเลสด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้รวมเวลาใจรวมกิเลสก็จะถูกเหมือนกับถูกจับมัดมือไว้ไม่สามารถที่จะมาคอยบงการความคิดให้ไปคิดถึงเรื่องของกิเลสได้ถึงแม้เวลาออกจากสมาธิมาแล้วความสงบนี้ก็ยังมีเกาะติดมากับจิตใจกิเลสตัณหาที่เคยมีกำลังมากก็จะเหมือนกับคนที่ถูกทุบศีรษะมึนศีรษะอยู่ยังงัวเงยอยู่ยังงงเงยอยู่ยังไม่มีกำลังที่จะดึงใจให้ไปคิดตามกำลังของตัณหาความอยากต่างๆได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่จะสามารถดึงใจให้มาคิดทางปัญญาได้ให้มาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาอสุภะได้พิจารณาอาหาริปฏิกูลสัญญาได้พิจารณาความตายได้อันนี้ต้องอาศัยสมาธิถึงจะสามารถดึงใจให้มาคิดในทางปัญญาพอใจเห็นว่าสิ่งที่ไปอยากได้สิ่งที่ไปยึดติดเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราจะต้องจากเราไปก็จะปล่อยได้ถ้ามีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังปล่อยก็จะยึดจะติดจะอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆอยากจะมีอยู่เรื่อยๆไม่อยากจะพัดพากจากกันนี่คือธรรมที่เราจะต้องเพียรพยายามสร้างกันขึ้นมาตามลำดับสติแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะมีวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านถึงแสดงไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะถ้าไม่มีการเพียรสร้างสติไม่มีการเพียรสร้างสมาธิไม่มีการเพียรสร้างปัญญาก็จะไม่มีธรรมที่จะมาดึงใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดึงใจให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ใจก็จะถูกอำนาจของตัณหาความอยากอำนาจของโมหะอวิชชาผูกใจไว้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันหมดไม่มีวันจบจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างที่เรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในขณะนี้และจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจนกว่าเราจะมาสร้างความเพียรกันมาเพียรสร้างสติกันเพียรสร้างสมาธิกันเพียรสร้างปัญญากันพอเรามีความเพียรสร้างสติ เราก็จะมีสติพอเรามีสติเราเพียรสร้างสมาธิเราก็จะมีสมาธิพอเรามีสมาธิเราเพียรเจริญปัญญาเราก็จะมีปัญญาพอเรามีปัญญาเราก็จะเพียรฆ่ากิเลสเพียรละกิเลสเพียรตัดตัณหาความอยากเพียรดับความทุกข์ต่างๆด้วยปัญญาได้แล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปจากใจไปตามลำดับและหมดไปในที่สุดเมื่อไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปกิจของพรหมจรรย์ก็ถึงที่สิ้นสุดลงภารกิจต่างๆที่จำเป็นต่อการทำให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดไปไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรอีกต่อไปเพราะจิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วนั่นเองอันนี้เกิดจากการมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่างของพระภิกษุนี้พอกลับมาจากบิณฑบาตกบฉันเสร็จแล้วกลับมาที่พักก็เพียรเจริญสติสมาธิหรือปัญญาไปตามกำลังตามลำดับของตนแล้วพอถึงเวลาอยากจะพักผ่อนช่วงกลางวันก็อาจจะพักได้ชั่วโมงหนึ่งพักตอนกลางวันตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วหลังจากนั้นพอตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัดทำภารกิจทำความสะอาดอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ฉันน้ำปานะก็ทำด้วยการมีสติอยู่ตลอดเวลาคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งเวลามาทำภารกิจอะไรก็ไม่ให้พูดคุยกันเพราะการพูดคุยกันก็ออกมาจากความคิดปรุงแต่งนี้เองนอกจากจำเป็นที่จะต้องพูดในเรื่องที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นถึงก็จะพูดกันแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นเช่นให้มาพูดทักทายปราศัยอายาลัยต่างๆเหล่านี้จะไม่พูดกันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักกันหรือคนที่โกรธเกลียดกันไม่ทักทายไม่ปราศัยกันมีแต่เฝ้าดูการทำงานของตนเพียงอย่างเดียวกำลังปัดกวาดก็ปัดกวาดไปกำลังเช็ดถูหรือทำอะไรก็ทำไปกำลังดื่มน้ำปานะก็ดื่มไปจะไม่ส่งใจไปคุยกับคนนั้นคนนี้ไปพูดกับคนนั้นคนนี้ดึงใจให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ที่ร่างกายพอเสร็จจากภารกิจแล้วก็ไปส่งน้ำอาบน้ำอาบท่าซักผ้าผ่อนแต่แล้วก็กลับมาเดินจงกรมต่อเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลา4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนถึงเวลา2 ทุ่มหรือ3 ทุ่มแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาสว่างถึงเวลาออกบิณฑบาตก็ทำความเพียรอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันทำไปเรื่อยๆแล้วทำต่างๆก็จะเจริญขึ้นมาตามลำดับสติก็จะเจริญขึ้นมาพอมีสตินั่งสมาธิก็จะได้สมาธิจิตก็จะสงบจิตก็จะรวมพอจิตรวมก็จะสามารถดึงจิตให้มาพิจารณาทางปัญญาได้ถ้าจิตยังไม่สงบจิตไม่มีกำลังที่จะดึงตัวเองไปคิดในทางปัญญาได้ก็จะถูกกำลังของตัณหาความอยากให้ไปคิดในทางของตัณหากันให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสให้ไปคิดถึงบุคคลที่มีหน้าตาสวยๆงามๆน่าดูน่ารักน่าร่วมหลับนอนด้วยมักจะพาไปคิดในทางนั้นจึงต้องมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วก็จะไปยากแต่ก็ไปอยู่แต่ไปไม่ง่ายเหมือนขณะที่ไม่มีสมาธิเวลาไม่มีสมาธินี้มันไปอย่างสบายไม่มีอะไรดึงไว้เลย แต่ถ้ามีสมาธิก็มีสมาธิคอยดึงไว้เวลาจะไปก็ต้องใช้กำลังมากถึงจะไปได้อย่างนี้ก็จะง่ายต่อการดึงใจให้มาคิดทางปัญญาได้ให้มาพิจารณาความตายได้ให้มาพิจารณาเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ให้มาพิจารณาอสุภะได้ให้มาพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาได้จะไม่มีความรู้สึกสะอิดสะเอือนจะไม่มีความรู้สึกต่อต้านเบื่อหน่ายต่อการพิจารณาธรรมเหล่านี้กับมีความขมักขม้นมีความยินดีที่จะพิจารณาธรรมเหล่านี้เพราะเวลามีธรรมเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วมีความมั่นใจมีพลังที่จะสู้กับตัณหาความอยากต่างๆได้นั่นเองอันนี้เกิดจากการมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาความตายกันพอคิดถึงความตายก็มีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมีอารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายมีอารมณ์หดหู่ขึ้นมาทันทีพอจะไปพิจารณาทุกขเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันมีความรู้สึกที่ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้คิดแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างความไม่สบายใจกิเลสตัณหาเป็นผู้สร้างความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาแต่ถ้ามีสมาธิกิเลสก็จะไม่มีกำลังที่จะมาสร้างความรู้สึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาต่อต้านในการเจริญปัญญาต่างๆได้เราก็จะสามารถเจริญปัญญาได้พิจารณาความตายได้จนไม่ลืมจนรู้ว่าร่างกายนี้ยังไงก็ต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีเทวดาหน้าไหนที่จะมายับยั้งความตายของร่างกายนี้ได้การอยากที่จะไม่ให้ร่างกายนี้ก็จะเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเป็นผู้ที่จะสร้างความทุกข์แต่ถ้าเห็นว่ายังไงก็ต้องตายจะไปอยากไม่ให้ตายทำไมจะไปอยากให้ทุกข์ไปเปล่าๆทำไมเมื่อเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้ต้องตายก็ปล่อยมันตายไปเท่านั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรปล่อยให้ร่างกายตายใจก็ไม่มีความทุกข์เลยความทุกข์ไม่ได้เกิดอยู่ที่ความตายความทุกข์อยู่ที่เกิดจากความไม่อยากตายเท่านั้นเองถ้าปล่อยร่างกายให้ตายได้ก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายก็จะรู้สึกเฉยๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่เศร้าโศกเสียใจไม่หวาดกลัวไม่หดหู่นี่คือคุณความดีงามของสมาธิถ้าไม่มีสมาธิจะไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้คิดก็คิดได้ไม่นานคิดได้เดียวก็ถูกกิเลสดึงไปคิดเรื่องอื่นแล้วจะไม่ได้อยู่กับการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอย่างต่อเนื่องจนไม่หลงไม่ลืมจนพร้อมที่จะให้ร่างกายแก่เจ็บตายจะไม่ต่อต้านจะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็จะรู้ว่าจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพอรู้แล้วว่าต้นเหตุที่ทําให้ทุกข์ใจก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เท่านั้นไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายเองความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทำให้ใจทุกข์สิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้ามีสมาธิแล้วพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นความจริงเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาภายในใจอย่างชัดเจนก็จะหยุดความอยากต่างๆเพราะต้องการจะหยุดความทุกข์นั่นเองถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปแล้วความอยากต่างๆเหล่านี้ก็หยุดได้แต่สิ่งที่หยุดไม่ได้ก็คือความแก่ความเจ็บความตายดังนั้นไม่คนที่มีปัญญาจึงไม่มีความอยากไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายกันแต่จะไปหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันพอหยุดได้หยุดแล้วก็เป็นประโยชน์พอหยุดแล้วก็จะดับความทุกข์ต่าง ให้หมดไปจากใจได้นั่นเองนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญความเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติมันเจริญกันขึ้นมาให้ได้วิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรต้องเพียรตลอดเวลานับตั้งแต่เวลาที่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปเลยอย่างพระภิกษุนี่ก็พอตอนเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนจากห้าแล้วก็พอถึงตีสองหรือตีสามก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปจนถึงสว่างถึงเวลาออกไปทำภารกิจต่างๆก็เพียรเจริญสติกับควบคู่ไปด้วยกับการไปทำภารกิจความเพียรนี้ไม่มีห่างไกลจากใจเลยเพียรตลอดเวลาเพราะสามารถเพียรได้ไปทำภารกิจก็เพียรสติเจริญสติไปให้มีสติกำกับใจให้อยู่กับภารกิจการงานที่กำลังทำอยู่หรือให้พิจารณาปัญญาเพื่อไม่ให้ไปยึดไปติดถ้าไปขบฉันก็ให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าได้อะไรมาก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปว่าไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยึดไม่ติดได้อะไรมาก็เอาไว้เท่าที่จำเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นก็ให้คนอื่นไปส่วนที่มีก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปหรือจากกันไปไม่ยึดไม่ติดกับอะไรตลอดเวลาถ้ามีการเจริญสติสมาธิหรือปัญญาในระหว่างที่ทำภารกิจการงานต่างๆกลางขบฉันก็พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารเพื่อจะได้ไม่รับประทานอาหารด้วยความอยากด้วยตัณหาความอยากรับประทานด้วยความสำรวมรับประทานด้วยปัญญารับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานก็ต้องดูอาหารที่ไม่น่ารับประทานถ้าไปดูอาหารที่น่ารับประทานก็จะเกิดความอยากขึ้นมาถ้าดูอาหารที่ไม่น่ารับประทานมันก็จะทำให้ไม่เกิดความอยากขึ้นมามันก็จะรับประทานเพื่ออยู่จริงๆไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานอันนี้สามารถใช้สติใช้ปัญญาได้ตลอดเวลาในช่วงที่ทำภารกิจการงานต่างๆแล้วพอเสร็จภารกิจกลับมาที่พักก็เข้าสมาธิพักใจไว้ก่อนก็ได้เข้าไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบเพื่อจะได้พักใจที่ได้ออกไปใช้กับภารกิจการงานต่างๆการเจริญสติการเจริญปัญญาก็ทำให้ใจเหนื่อยได้ก็ต้องการพักก็เข้าไปพักในสมาธิเวลาเหนื่อยจากการพิจารณาปัญญาก็ให้หยุดพิจารณาปัญญาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึ่งแล้วใจก็จะมีพลังขึ้นมาใหม่หายเหนื่อยแล้วพอหายเหน็ดหายเหนื่อยออกจากสมาธิมาก็ออกมาพิจารณาปัญญาต่อไปอย่าปล่อยให้กิเลสดึงใจไปคิดทางกิเลสอย่าไปคิดทางความน่าอร่อยอร่อยของอาหารอย่าไปคิดถึงความสวยงามของร่างกายของบุคคลนั้นของบุคคลนี้อย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราถ้าเรามีกำลังเราก็จะดึงใจให้มาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีแต่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงจะต้องมีวันพัดพากจากกันทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของคนนั้นคนนี้ก็ไม่สวยงามอย่าไปดูส่วนที่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามก็มีอยู่เยอะแยะไปทำไมไม่ดูกันไม่ดูเข้าไปใต้ผิวหนังบ้างภายใต้ผิวหนังมีอะไรก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกโครงกระดูกเนี่ยกระดูกก็คือโครงกระดูกตั้งแต่กะโหลกศีรษะลงไปจนถึงกระดูกที่ข้อเท้าที่เท้าเนี่ยก็เป็นกระดูกมีอยู่ในร่างกายที่สวยงามนี้แหละมีเอ็นมีกระดูกมีตับมีไต มีปอดมีหัวใจมีลำไส้มีสมองมีอาหารใหม่อาหารเก่ามีอะไรเยอะแยะไปหมดที่ไม่น่าดูน่าชมทำไมไม่มองกันก็เพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิกิเลสก็จะไม่ดึงให้ไปมองในสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสมาธิจะดึงมาดูก็ดูไม่ได้พอดูก็เกิดความรู้สึกขยะขยงหรือความรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาไม่อยากจะดูขึ้นมาก็ดูไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิใจจะไม่มีอคติจะไม่มีความชังไม่มีความรักกับอะไรให้พิจารณาอะไรก็พิจารณาได้ให้มาพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายก็จะสามารถพิจารณาได้ดูได้ให้ไปดูซากศพก็ดูได้ให้ไปดูผ่าศพก็ดูได้จะไม่รู้สึกอาการที่จะอาเจียนหรืออะไรต่างๆขึ้นมาเพราะใจที่มีสมาธินี้จะเป็นใจที่มีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้จะไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงมีก็น้อยไม่มากจนกระทั่งทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านปัญญาได้นี่คือประโยชน์ของการมีสมาธิจะทำให้การพิจารณาทางปัญญานี้ง่ายได้จะทำให้ไม่มีอะไรมาคอยต่อต้านไม่มีความอารมณ์ต่างๆมาคอยต่อต้านเช่นอารมณ์หดหู่บ้างอารมณ์ขยะขยงบ้างอารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายบ้างถ้ามีสมาธิแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะมีก็น้อยมากจะเบามากจะไม่สามารถที่จะมาต้านการเจริญปัญญาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญสติก่อนเจริญสติให้มากๆเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเมื่อสงบแล้วก็จะตั้งอยู่ได้นานตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่กำลังของอุเบกขาก็จะอยู่ได้นานมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับเวลาที่เราแช่น้ำเย็นไว้ในตู้เย็นถ้าเราแช่ไว้นานๆน้ำก็จะเย็นมากเวลาเอาออกมาจากตู้เย็นมันก็จะเย็นได้นานกว่าจะมันหมดเย็นก็ใช้เวลานานพอสมควรใจก็เหมือนกันใจก็จะเย็นด้วยอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิก็จะเป็นเหมือนน้ำเย็นที่เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเวลานั้นพิจารณาอะไรนี้จะไม่มีอารมณ์เลยพิจารณาอสุภะก็จะไม่มีอารมณ์พิจารณาอาหาเลยปฏิกูลสัญญาก็จะไม่มีอารมณ์จะไม่รู้สึกขยะขยงรู้สึกอะไรกินได้อย่างสบายเลยคุกมันเข้าไปคนมันเข้าไปขนมนมเนยอะไรต่างๆที่จะเข้าไปในท้องที่จะเข้าไปรวมกันในท้องนี่รวมกันเข้าไปในภาชนะเลยแล้วก็คุกมันคนมันเหมือนกับอาหารที่อยู่ในท้องไปเลยแล้วก็จะตักเข้าปากกินได้อย่างสบายเลยไม่เดือดร้อนเลยกินแบบกินยาจริงๆเลยไม่ได้กินด้วยความอยากเลยนี่คือประโยชน์ของการที่มีอุเบกขามีสมาธิเพราะเวลาออกจากสมาธิมานี่อุเบกขาก็เหมือนน้ำเย็นมันไม่หายไปทันทีทันใดมันจะค่อยๆจางหายไปเหมือนกับความเย็นที่เราเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นน้ำนี่พอออกมาจากตู้เย็นนี้มันไม่หายเย็นทันทีมันก็จะค่อยๆหายไปใจก็เหมือนกันพอออกจากสมาธิก็จะเย็นด้วยอุเบกขาจะไม่มีรักชังกลัวหลงพอให้พิจารณาสิ่งที่กิเลสชังก็จะไม่มีความชังกิเลสมันไม่ชอบความตายกิเลสมันไม่ชอบความไม่สวยงามของร่างกายกิเลสมันไม่ชอบความเป็นตระกูลของอาหารถ้ามีอุเบกขาก็สามารถพิจารณาได้อย่างสบายจะไม่มีความรู้สึกขยะขยงหดหู่แต่อย่างใดจะพิจารณาได้จนเห็นได้จนจำได้ถ้าพิจารณาไประยะหนึ่งความเย็นของใจก็เหมือนกับน้ำมันก็จะค่อยๆจางหายไปพอเริ่มเกิดอาการหดหู่หรือขยะขยงขึ้นมาก็แสดงว่าอุเบกขานี่หมดกำลังตอนนั้นเราก็พักการพิจารณาไว้ชั่วคราวแล้วเราก็กลับเอาใจเข้ามาใส่ตู้เย็นต่อไปเข้าไปในสมาธิทำใจให้เย็นด้วยอุเบกขาเหมือนกับน้ำเย็นที่เราเอาออกมาดื่มพอมันหายเย็นแล้วเราก็เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นใหม่ ช่จนกระทั่งมันเย็นเฉียบแล้วก็เอาออกมาดื่มใหม่อีกใจก็เหมือนกันพอหมดอุเบกขาอุเบกขาจางหายไปตัณหาความอยากที่ยังไม่ถูกทำลายมันก็จะโผล่ขึ้นมาสร้างอารมณ์ต่างๆต่อต้านการพิจารณาปัญญามันจะรู้สึกหดหู่ใจให้พิจารณาความตายรู้สึกขยะขยงเวลาพิจารณาอาหารในปฏิกูลสัญญาจะไม่ชอบดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายจะต่อต้านจะไม่ยอมมองไม่ยอมพิจารณาก็ตอนนั้นก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบให้เย็นเฉียบด้วยอุเบกขาพอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาต่อทำไมต้องพิจารณาอย่างอยู่เรื่อยๆก็พิจารณาเพื่อไม่ให้หลงให้มันไม่ให้ลืมนั่นเองให้มันเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้ามีอยู่คู่กับใจตลอดเวลาเวลาเกิดตัณหาความอยากก็สามารถดึงปัญญาเหล่านี้ออกมาใช้งานได้เลยถ้าไม่พิจารณาบ่อยๆเดี๋ยวมันลืมได้นั่นเองมันจะเป็นสัญญาแต่ถ้าพิจารณาบ่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมมันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาพอเวลาเห็นความตายกลัวความตายก็เอาความตายมายืนยันเลยว่ามันต้องตายไปกลัวมันทำไมถึงที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราปัญญามันก็จะมาสอนใจให้ปล่อยวางให้ละความอยากไม่ตายละความอยากไม่เจ็บใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายพอเกิดการอารมณ์เพราะเห็นรูปร่างหน้าตาที่สวยงามหล่อเหลาก็จะเอาอสุภะออกมาใช้ทันทีถ้ามีปัญญาถ้ามีอสุภะมันก็จะเป็นปัญญาพอดึงออกมาใช้ได้หยุดการอารมณ์ได้มันก็เป็นปัญญาแต่ถ้าพอเห็นแล้วจะดึงอสุภะออกมาดึงไม่ออกหายไปไหนไม่รู้อย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาก็แสดงว่ายังพิจารณาไม่พอยังไม่ฝังอยู่ในใจก็ต้องพยายามพิจารณาให้มันฝังอยู่ในใจพอต้องการที่จะใช้มันเมื่อไหร่ก็สามารถดึงออกมาใช้ได้เลยถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาเพราะจะดับความทุกข์ได้ดับความอยากได้นั่นเองนี่คือเรื่องของการทำความเพียรของผู้ปฏิบัติที่ควรที่จะเพียรอย่างต่อเนื่องเพียรตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่ควรปราศจากความเพียรถ้าอยากจะหลุดพ้นตามเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้เช่นไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดวันก็เจ็ดปีก็ต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปเลยจะไม่ไปเสียเวลากับการไปทำภารกิจอะไรอย่างอื่นทั้งนั้นเพราะผลที่ได้จากการทำภารกิจอย่างอื่นนี้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่จะผูกให้เราติดอยู่กับกองทุกข์ให้อยู่ไปนานขึ้นไปอีกนั่นเองเท่านั้นเองภารกิจต่างๆในโลกนี้มีหน้าที่เพียงเท่านี้มีหน้าที่ที่จะผูกรัดจิตใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆมีภารกิจของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแหละที่จะดึงให้สัตว์โลกได้ออกจากการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดภารกิจก็คือการเพียรสร้างสติเพียรสร้างสมาธิเพียรสร้างปัญญานี้เองถ้าไปทำภารกิจอย่างอื่นก็เท่ากับการไปสร้างกิเลสตัณหาสร้างภพสร้างชาติให้มากขึ้นเช่นไปทำภารกิจเกี่ยวกับลาภยศสรรเสริญทำภารกิจเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะเนี่ยอันนี้เป็นการไปสร้างภพสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เป็นการตัดภพตัดชาติวิธีที่จะตัดภพตัดชาตินี้ต้องมาเพียรเจริญสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นแล้วภพชาติก็จะน้อยลงไปจาก7ปีก็เหลือแค่7เดือนจาก7เดือนก็เหลือแค่7วันหลุดพ้นได้ภายในชาตินี้เลยนี่คือประโยชน์ของการที่เรามาสร้างวิริยะธรรมกันคือสร้างความเพียรกันสร้างความพยายามกันเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ข ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอความกรุณาอย่ามาถามตอนที่เราเลิกประชุมแล้วถ้าจะถามก็ถามตอนนี้เพราะเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการตอบปัญหาดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้เพื่อผู้ฟังจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้พิธีกรเอาคำถามของผู้ที่อยู่ทางบ้านฝากถามมา คำถามจากทางบ้านคำถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีเพื่อนที่ไม่ค่อยเข้าวัดฟังธรรมถามว่าการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ทำไมถึงต้องลำบากคะพยายามต่อไปบ้างแล้วให้ฟังง่ายๆแต่ก็อยากกราบเรียนขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะ ก็เหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายก็ต้องเจ็บบ้างต้องผ่าตัดนี่มันต้องฉีดยาถ้ามันไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่หายถ้าปฏิบัติแบบกินแล้วนอนมันก็ไม่มีวันที่จะหายได้มันต้องปฏิบัติแบบฝืนความสะดวกความสบายเพราะความสะดวกความสบายมันเป็นตัวปัญหานั่นเองความทุกข์ยากลำบากนี่เป็นตัวที่จะทำให้เราหลุดพ้นกันถ้าเราอยู่กับความสุขความสบายเวลาเราเจอความทุกข์ความยากลำบากเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราอยู่กับความทุกข์ยากลำบากได้เวลาเราเจอทุกข์ความทุกข์ยากลำบากเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ คำถามจากคุณแน็กเมืองสมัครช่วงเข้าพรรษาผมจะทำวัดเย็นประจำแต่เป็นช่วง 3-4 ทุ่มเพราะมีเวลาจำกัดช่วงเวลานี้ถูกต้องไหมครับทำวัดเย็นก็ทำสมาธิต่อการทับวัดเย็นต้องทำเวลาไหนถึงจะเหมาะสมครับ ก็เวลาที่เราสะดวกของเราคือเวลาเราปรับได้ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วก็ให้ทำให้มากๆวันมีต้อง24ชั่วโมงทำไมเอาแค่2ชั่วโมงอีก20กว่าชั่วโมงเอาไปทำอะไรหมด คำถามจากผู้ฝากถามถ้ามีคนกำลังคิดจะฆ่าตัวตายแล้วโยมพูดหวานล้อมต่างๆนานาเพื่อให้เขาคิดเลิกฆ่าตัวตายซึ่งที่พูดไปบางอย่างก็เป็นเรื่องโกหกเขาแบบนี้โยมจะบาปและผิดศีลไหมคะเพราะเจตนาของเราอยากช่วยชีวิตเขาค่ะ มันก็เป็นการโกหกมันก็บาปเป็นการพูดปดก็อย่าไปพูดเสียความอยากมันก็จะทำให้เราไปทำบาปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นความปรารถนาดีก็ตามก็มีวิธีพูดที่ไม่ต้องพูดโกหกก็ได้พูดความจริงไม่ดีกว่าเลยเพราะเดี๋ยวถ้าเขารู้ว่าเราโกหกทีหลังเขาก็ไปฆ่าตัวตายต่ออยู่ดีงั้นอย่าไปโกหกพูดความจริงดีกว่า คำถามจากคุณกฤตในขณะนั่งสมาธิแล้วรับรู้ความรู้สึกหรือรับรู้เวทนาที่เกิดขึ้นบนร่างตลอดกายทั่วทั้งร่างแล้ววางอุเบกขาต่อความรู้สึกนั้นๆเป็นการวิปัสสนาหรือไม่ครับ ก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้เราต้องปล่อยวางมันไปตามความเป็นจริงของมันก็ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาต้องเห็นใจรักในความในอาการความเจ็บต่าง ๆคำถามจากผู้ฝากถามครอบครัวที่เพิ่งสูญเสียผู้นำครอบครัวไปผู้อยู่ข้างหลังเป็นทุกข์อย่างมากกราบขอความเมตตาพระอาจารย์แสดงธรรมโปรดสัตว์ผู้ยังมีทุลีในความในดวงตาให้คลายทุกข์ด้วยเถิดเจ้าค่ะ ที่ทุกข์เพราะว่าไม่อยากให้เขาจากไปหรืออยากให้เขากลับมาพอก็ไม่กลับมาพอก็จากไปก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้เขากลับมาอย่าไปอยากให้เขาไม่ไปอยากให้เขาไปเวลาเขาไปแล้วเราก็จะสุขกันเช่นถ้าเราเกลียดใครนี่พอเขาตายไปนี่เราจะดีใจเราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับคนที่ตายไปเราก็อย่าไปรักเขาเกลียดเขาเสียแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเพราะเขาไปแล้วอยู่ดี ไปทุกข์กับเขาทำไม คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่1หนูจะรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่มีพนักงานขายประกันหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินโทรมาแรกๆก็ต่อว่าเขาไปเพราะรบกวนเวลาของหนูแต่หลังๆมานี้ไม่ว่าเขาแต่ในใจมันก็รู้สึกหงุดหงิดเพียงแต่ก็รู้สึกก็ปล่อยวางได้เพราะคิดว่ามันเป็นอาชีพของเขาบางครั้งก็รู้สึกสงสารเขาด้วยซ้ำถามว่าถ้ากำลังสติหนูมากและวัยพอมันจะเฉยและไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะ ก็ลองทำดูเลย ข้อที่2วันก่อนหนูได้คุยกับพี่คนหนึ่งเขาพูดเชิงเปรียบเทียบว่าเขาดีเขาเก่งกว่าแล้วหนูรู้สึกเลยว่าไม่ชอบใจแล้วก็บอกตัวเองว่าอัตตามานะมาแล้วจากนั้นก็ฟังเขาคุยจนจบพอกลับมาอยู่คนเดียวก็พยายามพุทโธแต่มันก็ดิ้นไปคิดหนูก็คิดว่าที่เขาพูดมันจบไปแล้วเขาจะเก่งกว่าดีกว่าก็เรื่องของเขาตอนนี้มีแค่เรากับกิเลสตัวอัตตามานะเทียบเขาเทียบเราหนูขออุบายวิธีแก้ปัญหาอัตตามานะเทียบเขาเทียบเราด้วยค่ะ ก็ทำตัวให้เป็นตัวรู้อย่าไปทำตัวที่เป็นตัวตนตัวรู้ไม่มีสูงไม่มีต่ำตัวรู้ก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆรู้ว่าเขาดีกว่ารู้ว่าเขาไม่ดีก็รู้เท่านั้นเองถ้าเราไม่เอาตัวตนออกไปรับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราจึงต้องมาฝึกให้สักแต่ว่ารู้วิธีที่จะสักแต่ว่ารู้ได้ก็ต้องทำใจให้สงบเป็นสมาธิฉะนั้นก็ควรที่จะมาฝึกเจริญสติอยู่บ่อยๆเพื่อแล้วนั่งสมาธิให้บ่อยๆแล้วใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาจะสักแต่ว่ารู้ขึ้นมาแล้วพอไปได้ยินได้ฟังอะไรใครเขาพูดอะไรก็จะฟังเฉยๆโดยที่จะไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขาจะเอาแต่ตัวรู้ไปรับเท่านั้นเอง ข้อที่3บางครั้งหนูรู้สึกโกรธและทุกข์ใจเวลามีเหตุให้คิดถึงเรื่องที่ทำให้หนูเสียใจหนูทุกข์ใจทั้งที่มันผ่านมาแล้วหนูควรจะทำอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ไม่เสียใจกับปัญหาเดิมๆอีกคะ เพราะไม่มีสติดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความคิดไหลไปอดีตบ้างไหลไปอนาคตบ้างใจก็เลยไปวุ่นวายกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าอยู่กับปัจจุบันก็จะไม่มีเรื่องที่เป็นอดีตไม่มีเรื่องที่เป็นอนาคตการที่จะทำให้ใจอยู่ปัจจุบันได้ก็ต้องมีสตินี่เองพอใจจะไหลไปทางอดีตก็ใช้พุทโธดึงไว้ก็ได้บริกรรมพุทโธไปแล้วใจก็จะกลับมาที่ปัจจุบันเรื่องในอดีตมันก็จะหายไปว่าเดี๋ยวนี้มีใครอยากจะถามไหมใครอยากจะถามอะไรก็ยกมือขึ้นมาได้นะ การดื่มน้ำปานะค่ะมีจำกัดไหมคะเช่นถ้าเราจะเอาผลไม้มาใส่เครื่องแยกกากเป็นทำเป็นน้ำผลไม้แยกกากค่ะต้องได้เฉพาะผลไม้บางอย่างหรือว่าได้ทั้งหมดอะคะ คือการทำน้ำปานะตามหลักพระวินัยต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้นคือถ้ามะละกอนี้มันใหญ่ไปแล้วส้มโอนี้ใหญ่ไปแล้วมะพร้าวนี้ใหญ่ไปแล้วต้องเอาที่มันขนาดกำปั้นเล็กกว่าเช่นส้มแอปเปิ้ลมะม่วงนี่อาจจะอยู่ในข่ายที่ยังใช้ได้อยู่แต่ความจริงมันต้องเป็นน้ำไม่ใช่เป็นเนื้อสมัยนี้มันเอาเนื้อมาปั่นจนเป็นน้ำอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันต้องกรองอีกทีหนึ่งกรองไม่ให้มีกากให้มีแต่เนื้อเพียงอย่างเดียวเช่นน้ำส้มนี่พอบีบคั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาผ้ามากรองเอาพวกเนื้อส้มออกไปอีกให้เหลือแต่น้ำอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเรียกว่าน้ำปานะ ถามพระอาจารย์ค่ะการตัดกรรมเนี่ยตัดได้จริงไหมคะ กรรมอะไรกรรมที่ทำมาแล้วไปตัดมันได้ไงกรรมที่ทำไปแล้วมันก็จะต้องส่งผลไปถึงเวลามันก็ต้องออกดอกออกผลมันจะตัดได้ก็กรรมใหม่ที่เรายังไม่ได้ทำเท่านั้นเองก็คืออย่าไปทำกรรมใหม่อย่าไปทำบาปใหม่ทำ บาปเก่าทำไปแล้วไปตีหัวเขาแล้วเราบอกให้เขาไม่มาโกรธเราไม่ได้หรอกไปตีหัวเขาแล้วเขาก็ต้องโกรธเราเขาก็แค้นเราเนี่ยเขาก็อาฆาตพยาบาทเราถ้าเราไม่อยากให้คนที่ก็ยังไม่ได้อาฆาตพยาบาทเราอาฆาตพยาบาทเราเราก็อย่าไปตีหัวเขาสิ พระอาจารย์เจ้าค่ะมาฟังธรรมแล้วมีความรู้สึกซาบซึ้งอ่ะพระอาจารย์ผมมีสิทธิ์ไหมเจ้าค่ะชาตินี ้ก็ถ้าปฏิบัติไปก็มีสิทธิ์ทุกคนฟังอย่างเดียว หนูจะได้มีความพยายาม ฟังอย่างเดียวยังไม่พอฟังเพื่อเอาไปปฏิบัติที่วันนี้สอนให้ทำอะไรถ้าเอาไปทำได้ก็มีสิทธิ์หลุดพ้นได ้สาธุสาธุ ถ้าไม่ทำก็ไม่ซาบซึ้งอย่างเดียวยังไม่พอ ขอถามพระอาจารย์นะครับว่าสมมติว่าเมื่อเราได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเราได้ทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วถ้าเมื่อเราก่อนที่จิตเราจะตายเราได้นึกถึงความดีที่เราทำแล้วถ้าเราเสวยสุขแล้วเราจะต้องกลับมารับผลกรรมอีกในตอนเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าตอนไหนครับ ถ้าเรายังกลับมาเกิดอยู่มันก็คือกรรมมันมีตั้งแต่เวลาเราไปแล้วมันก็รับผลทันทีไปเป็นเปรตไปเป็นเทวดานี่ก็เป็นวิบากแล้วที่เราเกิดจากการทำบุญหรือทำบาปแล้วพอกลับเป็นมนุษย์มันก็ยังมีของตกค้างอยู่ก็มารับวิบากต่อไปจะไม่มีวิบากก็ไปนิพพานที่เดียวเท่านั้นเองถ้าทำจิตให้หลุดพ้นไม่ไปจิบเกิดแก่เจ็บไม่ไปเกิดอีกต่อไปก็จะไม่มีวิบากไม่มีวิบากต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่มีวิบากแล้วแต่ถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะไปเกิดสูงสูงต่ำต่ำตามวิบากกรรมที่เราทำไว้ถ้าทำบุญรักษาศีลก็จะไปเป็นเทวดานั่งสมาธิก็ไปเป็นพรหมแต่มันก็จะเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มารับวิบากที่ยังมีเหลืออยู่ต่อถ้าทำบาปไม่รักษาศีลไม่ทำบุญก็ไปอบายแทนไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกพอใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจนะ คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณนัทนะครับข้อปฏิบัติในการจักบรรลุระดับโสดาบันต้องมีอะไรบ้างในฐานะที่ผมเป็นผู้มาใหม่และสนใจในธรรมขอความกรุณาให้แนวทางเพื่อไปปฏิบัติครับ ก็ต้องมีศีลก็ศีล8เพื่อที่จะได้เจริญสตินั่งสมาธิให้มีสมาธิขึ้นมาเมื่อมีศีลมีสติมีสมาธิแล้วก็จะเจริญปัญญาของพระโสดาบันได้ก็พิจารณาขันธ์5ให้เห็นว่าเป็น อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนก็จะปล่อยวางขันธ์5ได้ก็จะละสักกายทิฏฐิได้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมก็จะกำจัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์นี้อยู่ที่ความอยากอยู่ที่การกระทำของตนเองไม่ได้อยู่กับพิธีกรรมต่างๆก็เวลาเกิดความทุกข์ก็จะมาแก้ที่การกระทำของตนไม่ไปแก้ด้วยการไปบวงสรวงไปขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆมาแก้ให้อันนี้ก็จะเป็นบรรลุเป็นพระโสดาบันได ้คำถามจากคุณศิณีการที่จะได้โสดาปัตติผลสติต้องต่อเนื่องจนเป็นอัตโนมัติก่อนหรือไม่คะ ก็ต้องทำให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้เมื่อจิตรวมเป็นสมาธิจะได้พิจารณาขันห้าได้พิจารณาร่างกายว่าต้องเจ็บต้องตายได้แล้วก็ปล่อยวางความเจ็บความตายได ้คำถามจากคุณปูนิ่มการที่จ้างบริษัทมากำจัดแมลงที่บ้านถือว่าบาปมากไหมเพราะมีแมลงเยอะมากไม่ว่าจะปวกหรือมดครับเพราะจะส่งกับการปฏิบัติให้อยู่ในศีล อยู่ที่จ้างเขาแบบไหนถ้าไปสั่งเขามาทำก็บาปถ้าถามเขาแล้วเขาอาศัยมาทำให้เองก็ไม่บาปเช่นโทรไปถามว่าที่บริษัทกำจัดปลวกหรือยังไงที่บ้านมีปลวกเยอะเหลือเกินเ ขาบอกไม่เป็นไรครับผมจะมาจัดการให้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่บาปเพราะเราไม่ได้สั่งเขาเราเพียงแต่ถามเขาแต่ถ้าเราสั่งว่าคุณช่วยมากำจัดปลวกให้หน่อยสินะอันนี้บาปเพราะทำเองก็ดีหรือสั่งให้เขาทำก็ดีก็ถือว่าบาปงั้นบางทีต้องรู้จักกุศโลบายก็อย่างนี้เขาเรียกว่ากุศโลบายการพูดที่จะทำให้ไม่เกิดการกระทำบาปขึ้นมาอย่างพระบางทีต้องให้ญาติโยมตัดกิ่งงงกิ่งไม้ก็บอกโยมเอ้ยกิ่งไม้นี่มันมาพันกุฏิแล้วนะมันจะทำให้มดขึ้นได้อะไรก็ว่าไปถ้าญาติโยมฉลาดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้โยมฆ่าต้นไม้ไม่บาปแต่ผ้าฆ่าถ้าฆ่าถ้าพระไปฆ่าต้นไม้ถือว่าผิดพระวินัยทำไม่ได้ก็เลยต้องใช้กุศโลบายบอกว่าเนี่ยต้นไม้มันมาเกะกะหลังคาเดี๋ยวมดขึ้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรต่างๆก็พูดไปเพียงแต่บอกเขาเรียกก็บอกบุญไงกว่ากุศโลบายแล้วแต่คนฟังว่าจะฉลาดหรือโง่ถ้าโง่ก็รับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปก็แล้วไปก็ต้องไปคุยกับคนที่ฉลาดถ้าคนฉลาดก็เดี๋ยวเขาอาสาจัดการให้เอง คำถามจากคุณอสุนีขณะนั่งภาวนาอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ออกรู้ไปได้ระยะหนึ่งต่อมาจิตนึกออกไปข้างนอกพอรู้ก็กลับมาอยู่ที่ก็กลับมาอยู่กับมาตามดูอยู่กับลมหายใจสักพักก็ทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม่จิตที่นิ่งเลยนานๆไม่รู้เรื่อง เขียนงง ข้ามไปก่อนแล้วครับ งง คำถามจากคุณแคสนะครับอยากให้พระอาจารย์แนะนำวิธีเริ่มต้นเดินจงกรมค่ะ ก็เดินไปเดินไป เดินไปแล้วก็มีสติอยู่กับการเดินอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นให้อยู่ที่เท้าเหมือนทหารก็เดินซ้ายขวาซ้ายขวาเราก็เดินไปซ้ายไปขวาไปให้มีสติให้รู้อยู่ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายหรือกำลังก้าวเท้าขวาเดินไปประมาณสัก29 25 9ก็หยุดแล้วก็หมุนกลับมาปกติทางเดินจงกรมนี้จะประมาณ25 9เป็นประมาณเป็นระยะทางที่พอดีสั้นเกินไปเดี๋ยวมันก็จะเวียนศีรษะก็ยาวเกินไปมันก็จะกินที่มากหาที่ลำบากก้าวที่ประมาณสัก25 9กำลังดีเดินไปเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถบางทีเรานั่งนานๆแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายก็ลุกขึ้นมาเดินเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถแต่การเจริญสติหรือการเจริญปัญญาของเราก็ทำต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในท่านั่งหรืออยู่ในท่าเดินถ้าเราเจริญสติในท่านั่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไปหรือบริกรรมพุทโธไปถ้าเราเดินจงกรมเราก็จะดูเท้าก็ได้หรือเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป้าหมายก็คือเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจมีอะไรทำมีงานทำเมื่อมันทำงานได้แล้วมันก็จะไม่สามารถไปทำงานอื่นได้นั่นเองไปคิดเรื่องอื่นไม่ได ้คำถามจากคุณจิตอารีได้ลองนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธระหว่างนั่งรู้สึกตัวหนักมากหายใจไม่คล่องควรจะปรับการทำสมาธิอย่างไรดีคะ แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยกิเลสมันต่อต้านมากมันเลยทำให้รู้สึกหนักรู้สึกอึดอัดอันนี้เป็นผลของสติที่ไม่ของกิเลสที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆกิเลสชอบไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปเสพพอให้มันอยู่ห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาเหมือนคนที่ติดบุหรี่ติดยาติดสุราเวลาไม่ได้ดื่มเวลาไม่ได้สูบนี่จะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาดังนั้นถ้าสติเรามีกำลังน้อยจะนั่งไม่ได้จะรู้สึกอึดอัดก็ต้องหัดเจริญสติก่อนอย่างที่สอนพยายามเจริญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้เพื่อดึงจิตไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปหาสิ่งต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอถ้าเราดึงจิตไว้ได้แล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิมันจะไม่รู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกสบาย คำถามจากคุณโชติกานะครับ คือตัวลูกเองไม่มีลูกเป็นของตัวเองที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะลูกไม่มีบุญใช่ไหมคะ มีบุญสิคนไม่มีลูกมันจะไม่มีบุญได้ยังไงคนมีลูกมันเป็นคนมีกรรมถามคนมีลูกก็ดูนะ คำถามจากคุณชวีวันถ้านั่งสมาธิอยู่มดกัดควรทำอย่างไรทนต่อไปหรือหยิบออกได้ไหมคะ ถ้าอยากจะนั่งโดยที่ให้มันต่อเนื่องก็ปล่อยมันกัดไปจิตก็จะได้ปล่อยวางเวทนาได้แล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปหยิบมันจิตก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่เหมือนเดินไปได้ครึ่งกิโลแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่ถ้าอย่าไปสนใจมันปล่อยมันกัดเดี๋ยวมันกัดเสร็จมันก็ปล่อยแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินต่อไปลึกเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ความสงบลึกเข้าไป คำถามจากคุณแอมตอนบวชใหม่ๆพระอาจารย์มีอุปสรรคอย่างไรบ้างคะ ก็มีกิเลสนี่แหละเป็นอุปสรรคกิเลสมันก็ไม่ชอบให้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็อยากจะให้เราไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพียงแต่ว่าเรามีปัญญาคอยเตือนใจว่ามันเป็นความสุขปลอมไปแล้วเดี๋ยวกลับมามันก็หมดไปแล้วก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆคือยอมทนกับความทุกข์อันนี้เหมือนกับคนที่จะเลิกบุหรี่เลิกสุราดีกว่าเพราะพอเราเลิกได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายให้กับเราเวลาที่มันมีความทุกข์ก็พยายามใช้สติใช้สมาธิช่วยพยายามนั่งสมาธิพยายามระลึกถึงพุทโธหรืออ่านหนังสือธรรมะไปเพื่อดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่อยากจะไปเที่ยวพอดึงกลับมาได้ใจก็สงบก็หายทุกข์ได้แต่มันก็เดี๋ยวก็กลับขึ้นมาใหม่อีกแต่มันจะเบาลงไปเรื่อยๆกำลังของความอยากไปเที่ยวนี้มันจะน้อยลงไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปไหนได้ คำถามจากคุณทวิชานะครับแม่สามีให้ซื้อยาฆ่าแมลงให้ดิฉันก็ไม่ซื้อแต่เขาไปซื้อเองและมาเก็บเงินที่ดิฉันอย่างนี้ถือว่าดิฉันบาปด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าเราสั่งให้เขาไปซื้อแล้วเราจ่ายเงินให้เขามันก็บาปแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาไปซื้อเองแล้วเขามาขอเงินเราแล้วก็ให้เงินเขาไปอันนี้เราทำบุญไปส่วนเงินเขาจะไปทำอะไรนี่เราไม่ได้สั่งเราไม่ได้บอกก็ไม่ถือว่าเป็นการทำบาปแต่ถ้าเขามาบอกว่าขอเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าซื้อยาค่าแมลงนี่เราก็บอกงี้เราก็ให้ไม่ได้แต่ถ้าเขามาขอเงินเฉยๆจากเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาจะไปใช้อะไรเราก็ไม่ต้องให้เราก็ให้เขาไปได้ อ๋อหมายความว่าถ้ารู้เนี่ยต้องไม่ให้ใช่ไหมครับอาจารย์ ถ้าเขาบอกไงถ้าเขาบอกว่าจะขอเอาเงินนี้ไปซื้อยาหรือไปซื้อยาฆ่าแมลงมาแล้วขอเงินค่าขอเงินที่เอาไปใช้ซื้อค่ายาค่านี้มาเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็บอกเราให้ไม่ได้ถ้าจะเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวกินเราให้ได้ไปซื้อขนมกินไปเอาไปทำบุญนี้เราให้ได้แต่ถ้าจะเอาไปสำหรับไปซื้อยาฆ่าแมลงนี้เราให้ไม่ได้ แล้วถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยครับอาจารย์มีกุศโลบายใดที่จะผ่านไปได้ครับอาจารย ์กุศโลบาย ในการถ้าเกิดว่าเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดเรารู้แต่เลี่ยงไม่ได้ ก็ทำเป็นลืมไปซะดิทำเป็นหูตึงไปทั้งหมดใช่ไหมฮะเขาว่ามันก็ไม่ดี คำถามจากคุณนางฟ้านะครับข้อที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิมักปวดขาข้างหนึ่งเป็นประจำเป็นช่วงนั่งสมาธิประมาณ40นาทีพิจารณาเวทนาก็ทำให้เบาลงสักพักก็ปวดทรมานเหมือนเดิมทำให้ต้องออกจากสมาธิก่อนเพราะทนปวดไม่ไหวมีวิธีไหนที่จะต่อสู้กับกิเลสตัวนี้บ้างไหมคะเพื่อจะได้ผ่านไปได้ ก็พิจารณาสิเวลามันจะปวดขึ้นมาก็พิจารณาก็เมื่อกี้บอกพิจารณาแล้วมันก็เบาลงก็พิจารณาไปใช้การพิจารณาไป เวลามันปวดมากขึ้นก็พิจารณาไปทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะอยู่กับมันได ้ข้อที่2เวลานอนชอบฝันกลางคืนส่วนใหญ่จะฝันร้ายคืนหนึ่งฝันหลายเรื่องอยากทราบว่าเป็นเพราะจิตเราฟุ้งซ่านไปไหมคะทำอย่างไรให้จิตเราไม่ฝันตอนกลางคืนบ้างคะ เรื่องฝันดีฝันร้ายนี่มันเรื่องของบุญของบาปที่เราทำในขณะที่เราตื่นพระเจ้าบอกคนทำบุญนี่นอนหลับจะฝันดีคนทำบาปนอนหลับจะฝันร้ายคนที่จะไม่ฝันก็ต้องมีสติมากทำใจให้สงบได้ก็จะไม่ค่อยฝันงั้นก็ถ้าไม่อยากจะฝันร้ายก็พยายามทำบุญทำความดีแล้วต่อไปฝันร้ายก็จะไม่มีจะมีแต่ฝันดีถ้าไม่อยากจะฝันก็หัดนั่งสมาธิฝึกสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วพอจิตสงบจิตก็จะไม่ฝัน คำถามจากคุณโมนีที่พระอาจารย์กล่าวว่าทำบุญมากก็จะได้บุญมากหมายถึงความถี่ในการทำบุญใช่หรือไม่คะเพราะถ้าหมายถึงจำนวนเงินที่ทำใครทำบุญด้วยจำนวนเงินมากกว่าก็จะได้บุญมากกว่าแบบนี้คนที่ไม่มีเงินมากแต่มีใจที่อยากจะทำบุญมากกว่าคนที่มีเงินมากแต่ทำเพราะอยากเอาหน้าว่าทำบุญด้วยเงินจำนวนเยอะทั้งทางที่ใจก็ไม่ได้อยากทำแต่ทำเพราะอยู่ในสังคมที่นับถือคนที่มีเงินเป็นใหญ่ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยนี้ชี้แนะ คือการทำบุญด้วยเงินเนี่ยมันมีหลายลักษณะด้วยกันดังนั้นบางทีฟังแล้วมันอาจจะสับสนไม่เข้าใจกันและที่บอกว่าที่ทำมากแล้วได้มากก็คือสำหรับคนคนเดียวกันนี่ถ้าเราทำร้อยบาทกับเราทำพันบาทนี้ทำพันบาทมันก็ต้องได้มากกว่าทำร้อยบาทแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันละเช่นเราเป็นคนที่มีเงินน้อยเราทำร้อยบาทนี้เหมือนกับเราทำครึ่งหนึ่งสมมติว่าเรามีเงินสองร้อยแล้วเราสละไปครึ่งหนึ่งทำร้อยหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเขาทำร้อยหนึ่งเหมือนเราแต่เขามีเงินพันบาทเนี่ยสรุปว่าเขาทำน้อยกว่าเราถ้าพูดถึงสัดส่วนของเงินที่เรามีอยู่เราทำร้อยละ50เขาทำร้อยละ10คนที่ทำร้อยละ10จะมีความรู้สึกสุขน้อยกว่าคนที่ทำร้อยละ50แต่จำนวนเงินเท่ากันงั้นก็บอกว่าคนที่ทำน้อยแต่กลับมีบุญมากกว่าก็ได้ในใจเขามีความสุขมากกว่าแต่เราก็ต้องเปรียบเทียบว่าเขาคนที่มีเงินน้อยก็เป็นเหมือนคนที่มีร่างกายเล็กคนที่มีเงินมากก็เป็นเหมือนกับคนที่มีร่างกายใหญ่เช่นช้างกับหนูอย่างเงี้ยหนูกินข้าวแค่ช้อนสองช้อนก็อิ่มแล้วถ้าให้ช้างกินข้าวช้อนสองช้อนมันจะไม่รู้สึกอิ่มมันจะต้องกินสักครึ่งถังอย่างนี้ถึงจะอิ่มแล้วงานที่ทำก็ต่างกันหนูก็ทำงานได้ไม่มากเหมือนกับช้างยันอานิสงส์ที่ได้รับจากการทำบุญของหนูกับของช้างจะไม่เท่ากันเช่นเราทำบุญถึงแม้ว่าจะเป็นร้อยละ50คือ100เนี่ยชาติหน้ากลับมาเราก็จะได้เงินร้อยบวกกับดอกเบี้ยที่เราทำไว้แต่ถ้าคนที่เขาเป็นระดับช้างเขาทำ 2,000 เขากลับมาเกิดชาติหน้าเขาก็จะได้ 2,000 บวกกับดอกอันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณเงินที่เขาทำกันแต่ความสุขในขณะที่ทำคนที่มีเงินน้อยกว่าใช้เงินน้อยกว่าทำกลับจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินมากกว่าก็ได้ถ้าดูปริมาณเงินตามร้อยสัดส่วนของทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้าเราสละร้อยละ50กับอีกคนหนึ่งสละร้อยละ10ทั้งที่เงินของคนที่สละร้อยละ10นี้มากกว่าเงินของคนสละร้อยละ50แต่ความอิ่มเอิบใจสุขใจของคนที่สละร้อยละ50นี้มันมีมากกว่าเหมือนช้างที่กินข้าวสองช้อนกับแม่กับหนูที่กินข้าวสองช้อนเนี่ยหนูมันจะอิ่มกว่าช้างแน่นอนช้างจะไม่รู้สึกอิ่มเลยอันนี้ก็เรื่องของปริมาณของเงินและประโยชน์ที่เกิดจากการกระทำ คนที่ถวาย 2,000 ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากกว่าคนที่ถวาย200เวลาสร้างกุฏิเขาไม่ดูหรอกว่าคุณตัวใหญ่ตัวเล็กเขาดูเงินที่เราจะไปซื้อของมาถ้าเรามีเงินมากเราก็จะซื้อของมาสร้างได้มากมีเงินน้อยก็ซื้อของสร้างได้น้อยงั้นมันมีมติหลายมิติที่เราจะต้องมองกันนี่เวลาพูดบางทีมันถามแล้วก็ตอบแบบในมิติเดียวแล้วไปคิดอีกมิติหนึ่งมันก็เลยสับสนกันเลยอาจจะไปคิดว่าคนยากคนจนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำบุญแล้วมีบุญได้เหมือนกับคนที่ร่ำรวยคนยากจนมีข้าวช้อนเดียวใส่บาตรก็มีบุญได้มีความสุขได้ถ้าก็มีข้าวอยู่สองช้อนแล้วก็แบ่งไปช้อนหนึ่งนี่อันนี้เขาก็มีความสุขจากการเสียสละของเขาอันนี้เป็นเรื่องบุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วยังมีบุญอย่างอื่นที่เราสามารถทำได้ที่มีมากกว่าได้มากกว่าจากการให้ทานอีกเช่นเราเป็นคนยากจนเราไม่มีเงินไม่มีทองเราก็ไปรักษาศีลไปภาวนาเราก็จะได้บุญมากกว่าคนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านทำบุญซะอีกเพราะบุญมันอยู่คนละระดับกันมันมีบุญอยู่สามระดับระดับทานระดับศีลระดับภาวนามีความมากน้อยต่างกันดังนั้นอย่าไปรู้สึกน้อยใจที่เราเป็นคนจนเพราะคนจนนี่แหละจะเป็นคนมีโอกาสไปทำบุญมากกว่าคนรวยมีโอกาสไปบวชไปภาวนาได้ดูครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์นี่ท่านเป็นลูกคนรวยที่ไหนท่านเป็นแต่ลูกชาวนาชาวไร่ทั้งนั้นพวกที่เป็นลูกเศรษฐีลูกพระราชามหากษัตริย์นี่ไปบวชไม่ได้กันได้แต่ทำบุญงั้นผลที่ได้รับต่างกันเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปพระนิพพานกันไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากันเป็นพระราชาลูกของพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีอย่างมากก็ทำบุญรักษาศีลตายไปก็ไปเป็นเทวดากันเท่านั้นงั้นถ้ามองในแง่ดีแล้วการที่เราเป็นคนจนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทำบุญมากกว่าคนที่เป็นคนรวยงั้นเราอย่าไปมองบุญที่ตัวเงินตัวเดียวเพราะการทำเงินด้วยบุญนี้ได้อานิสงส์ได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลต่อการภาวนานั่นเอง คำถามจากคุณแอมนะครับตอนนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกแต่ชอบเผลอกั้นหายใจยาวและกลับมาหายใจเข้าออกต่ออย่างนี้ผิดใช่ไหมคะ อย่าไปกั้นลมหายใจอย่าไปบังคับลมหายใจเราไม่ต้องการที่จะไปควบคุมบังคับลมเราต้องการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปทำอะไรการไปทำไปกั้นลมหายใจนี่ก็เป็นการให้ใจไปทำงานแล้วเราไม่ต้องการให้ใจทำงานต้องการให้ใจหยุดทำงานให้ปล่อยวางทุกอย่างให้เพียงแต่ใช้ลมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อจะได้ไม่ไปคิดไปทำอะไรต่างๆงั้นเวลาดูลมหายใจอย่าไปบังคับลมให้รู้เฉยๆว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจสั้นหรือหายใจยาวลมละเอียดหรือหยาบก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเอง คำถามจากคุณ UBA นะครับใครเป็นคนจดบันทึกให้เราคะว่าทำบุญมากหรือน้อยทำมากทำบาปมากหรือน้อยต่อไปเราได้เกิดชาติหน้าดีหรือไม่ดีเกิดในครอบครัวมีเงินหรือไม่มีเงิน ก็กฎแห่งกรรมไงกรรมนี่เป็นผู้กำหนดกรรมนี่เป็นผู้ให้กำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น คำถามจากคุณอุดรนะครับหนูมีเงินน้อยอยากทำทานเข้ามาก็เอาข้าวมาหวานให้นกก็ได้ใช่ไหมคะ ได้มีอะไรให้ไปก็ถือว่าได้ทำบุญแล้วได้ทำทานแล้วถ้าเป็นของของเรานะอย่าไปขโมยของคนอื่นมาทำอย่างนั้นก็จะไม่อาจจะได้บุญแต่ไม่คุ้มกับบาปที่ไปทำไว้คือไปขโมยของเขามาทำก็จะได้บาปที่เกิดจากการลักทรัพย์ไปด้วยติดตัวไปด้วย คำถามจากคุณไม่มีเราไม่มีเขานะครับมีอาคารภาวนาสองหลังพระอยู่ภาวนาแยกกับแม่ชีคนละอาคาร มีคนกล่าวหาพระนอนกับแม่ชีพระจะผิดวินัยไหมครับ ก็อยู่ที่ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงก็ผิดถ้าไม่จริงก็ไม่ผิด จากคุณนเรศนะครับเวลาเราจับวัตถุมงคลทำไมเราจึงมีความรู้สึกขนลุกคล้ายๆกระแสไฟฟ้าวิ่งในร่างกายเป็นเพราะอะไรครับ เพราะอุปทาน หมดครับอาจารย ์หมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามไหมยังมีเวลาอยู่บ้างนะเดี๋ยวจะให้เวลาคิดก่อนก็ได ้พระอาจารย์คะถ้าเกิดเรานั่งปฏิบัติเรานั่งหลังตรงแต่ว่าเราพิงหลังอะค่ะอันนี้จะทำให้ปฏิบัติได้ไม่ดีหรือเปล่าคะ ก็ดูไปที่พิงหลังกลัวมันจะสบายแล้วเดี๋ยวมันจะเผลอหลับได้ถ้าไม่มีอะไรที่พิงจะดีกว่ามันจะได้ไม่สบายเกินไปแต่สังเกตดูก็แล้วกันถ้าพิงแล้วไม่ดับก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถามได้เลย ค่ะหนูเพิ่งมาครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นค่ะ จะถามหลวงพ่อว่าคือหนูเคยไปปฏิบัติเมื่อปีที่แล้วก็นานมากปีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปิดวาจาอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง7วันมันเยอะหมายถึงว่ามันเปลี่ยนไปไวแล้วทีเนี้ยสภาวะสุดท้ายที่เจอก็คือว่าเหมือนเราพนมมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะรู้สึกเหมือนมีประจุไฟฟ้าหรืออะไรแบบแป๊ะๆที่ปลายมือตลอดเวลาเหมือนมีดูดกันที่ปลายมือ เคลื่อนไหวม้วนๆอย่างเงี้ยค่ะ ผลพวกนี้เป็นผลข้างเคียงอย่าไปสนใจ ค่ะ ผลที่เราต้องการก็คือใจที่นิ่งสงบควบคุมอารมณ์ต่างๆได ้ ควบคุมความคิดได้อันนี้คือผลที่เราต้องการจากการไปปฏิบัติ ค่ะแล้วหลังจากนั้นหมายถึงว่าก็เป็นปีแล้วค่ะก็ไม่เคยหมายถึงว่าก็ไม่เจอสภาวะใหม่ก็เจอแต่อันนี้ตลอดเวลาเลย เราจะปฏิบัติผิดก็ได้เราควรจะมีสติให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วอาการต่างๆมันจะไม่เกิดส่วนนึงมันเกิดจากใจเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเอง ค่ะแต่ว่าถ้าส่วนไอ้ทางด้านความคิดหนูก็ยังเห็นเวลาความคิดที่มันพุ่งขึ้นมาอะไรพวกนี้ค่ะ ก็หยุดมันอย่าไปปล่อยให้มันคิดไงให้เห็นแต่พุทโธอย่างเดียวให้มีแต่พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งหมดให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวแล้วทุกเรื่องต่างๆมันจะหายไปจิตจะสงบเย็นสบายมีความสุข ถ้าเราเห็นมันเกิดขึ้นของมันเองเราก็ ปล่อยมันไป ปล่อยมันไป สักแต่ว่ารู้ไปว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่าไปอยากให้มันอยู่อย่าไปอยากให้มันไปอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจนะมัน ค่ะคือว่าทุกวันนี้ติดเฟซบุ๊กมากเลยค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนว่าเวลาแบบว่าเราดูเราอ่านมากๆก็จะปวดหัวหรือว่า ปวดหัวก็หยุดอย่าไปอ่านพักธรรมะมากเกินไปก็แสลงได้เหมือนยา ยาที่กินมากเกินไปก็ทำให้แสลงได้ต้องพอประมาณ เกี่ยวไหมคะแบบว่าถ้าสมมติเรานั่งสมาธิเพิ่มขึ้นตรงนี้มันหมายถึงว่าเล่นเฟซบุ๊กมันหมายถึงว่าดูดพลังเราไหมคะ เวลาเล่นเนี่ยมันดูดไปเพราะเราต้องเหนื่อยกับการอ่านความคิดปรุงแต่งของเราต้องใช้จิตทำงานมากมันก็เหมือนทำงานอะไรทั่วไปถึงแม้จะเป็นธรรมะก็ตามมันก็ยังใช้พลังจิตอยู่งั้นเราต้องหยุดมันบ้างปิดเฟซบุ๊กปิดเครื่องเปิดเฉพาะเวลาที่เรากำหนดไว้ไม่ใช่คอยติดตามอยู่ทุก5นาที10นาทีนะปิดมันเปิดวันละแค่10นาที15นาทีก็พอเอาเวลามาพุทโธมานั่งสมาธิดีกว่า ค่ะแล้วหลวงพ่อมีหมายถึงว่าวันนึงเนี่ยอย่างปกติไม่ได้ปฏิบัติที่วัดอยู่ที่บ้านวันนึงเนี่ยเราน่าจะทำวันละกี่นาทีอะคะ แหมเวลาไปเอาเงินที่ธนาคารจะไปเอาเขาให้กี่นาทีเราจะเอากี่นาทีดี หมายถึงว่าอยู่หมายถึงว่าต้องไป การปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับการขุดทองอ่ะคุณจะเลือกเวลาขุดไหมถ้าเป็นทองเนี่ยขุดมันสิมีเวลาเท่าไหร่ก็ขุดมันไป หมายถึงว่าว่างก็ขุดไปตลอด ใช่แล้วดีไม่ดีถ้าไม่ว่างก็ต้องให้ทำให้มันว่างมีงานอย่างอื่นก็ตัดมันไปทิ้งมันไปเพราะงานพุทโธงานปฏิบัตินี่มันมีคุณค่ายิ่งกว่างานอย่างอื่น ค่ะ ขอบคุณค่ะ มีใครอยากจะถามไหมต่ออยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลัง กราบพระอาจารย์นะคะคือหนูมีปัญหาว่านั่งสมาธิแล้วหนูจะชอบง่วงตลอดเวลาทีนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะเพราะว่าสติไม่มากพ อ ก็เลยทำให้ยังง่วงค่ะ ใช ่แต่ทีนี้พอเรารู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าตอนเรานั่งเราก็รู้ตัวพร้อมกับรู้ตัวง่วงไปพร้อมๆกันเนี้ยค่ะเหมือนมันดึงกันอยู่สองตัวตลอดเวลาค่ะอาจารย ์เราต้องมีสติอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นพยายามให้มีอะไรผูกใจไว้สติให้ดูลมก็ได้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้ถ้ามันง่วงส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากเกินไปผู้ที่ปฏิบัตินี้จึงมักจะต้องถือศีล8กันไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเวลาตอนนั่งสมาธิตอนเย็นตอนคืนมันก็จะไม่ง่วงถ้ากินอาหารเย็นแล้วไปนั่งเดี๋ยวมันก็ง่วง แสดงว่าหนูก็ต้องไปจำกัดเรื่องอาหาร ส่วนหนึ่งแล้วก็นี่หร พระอาจารย์แล้วบางทีอย่างอาการง่วงมันไม่ได้มาแค่เฉพาะตอนนั่งนั่งสมาธิอะค่ะบางทีเราเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี้ยค่ะมันก็จะเหมือนรู้สึกมีอะไรมากดเราตลอดเวลา เพราะว่ากิเลสมันจะต่อต้านกิเลสมันชอบลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราดึงให้มันอยู่กับเรื่องหนึ่งมันก็จะมาสร้างอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาต่อสู้กันดังนั้นต้องพยายามสู้กับมันไปอย่าไปสนใจกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ถ้าเราชนะมันเดี๋ยวความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีต่างๆก็จะหายไปใจก็จะเบาสบาย แต่ว่าหนูก็คือต้องอดทน อดทน อย่างเดียวใช่ไหมคะ แล้วขยันเจริญสติไปก่อนตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยหรือเฝ้าดูร่างกายทำอะไรก็ให้อยู่กับการทำงานของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่าย กราบขอบคุณค่ะ นะไม่ต้องกราบแล้วไหว้ไปเลย เรียนกราบพระอาจารย์นะครับทำไมคนที่มีลูกถึงมีบาปล่ะครับ ไม่ได้ว่ามีกรรมเพราะว่าเลี้ยงลูกมันทุกข์ไงเดี๋ยวลูกก็ดื้อลูกก็ไม่เชื่อทำอะไรก็ไม่เชื่อฟังหรือลูกไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้องทุกข์ลูกไปทำร้ายข้าวของของคนอื่นพ่อแม่ก็ต้องมารับผิดชอบมาจ่ายค่าเสียหายต่างๆนี่เลี้ยงลูกมันไม่ใช่เป็นของสนุกต้องหาเงินหาทองมาให้ใช้อยู่ตลอดเวลาลูกวันนี้ไม่ต้องหาเลยใช่ไหมอยากจะได้เงินอะไรก็แบมืออย่างเดียวขออย่างเดียวพ่อแม่นี่กว่าจะหาเงินมาได้สักบาทนี้ต้องเหนื่อยยากถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาหาเงินมาเลี้ยงลูกให้เหนื่อยยากเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นทุกข์ไม่ได้ว่าเป็นบาปเป็นทุกข์คนที่ไม่มีลูกเขาถึงเรียกว่าเป็นคนมีบุญเราอย่าไปมีลูกกันเข้าใจไหมเราเป็นลูกก็ได้แต่เราอย่าไปเป็นมิเราอย่าไปมีลูกก็แล้วกันต่อไปก็บวชบวชแล้วสบายไม่ต้องมาเลี้ยงลูกเข้าใจไหมพูดใกล้ๆไม่หน่อยสิ ติดใจคำถามเรื่องการให้เจ้าหน้าที่มากำจัดปลวกกับแมลง เราไม่ได้ติดตามเราไปเปิดดูโฆษณาเขาบอกว่าบริการกำจัดปลวกเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเราเพียงแต่ไปถามเขาว่าที่บ้านเราเป็นอย่างนี้เขาจะทำยังไงดีเราก็ปรึกษาท่านเองเราไม่ได้บอกให้เขามากำจัด อาจารย์ครับถ้าเราแจ้งว่าเราขอให้เขามาฉีดเพื่อป้องกันอย่างนี้ถือว่า อย่าไปขอไม่พูดไม่ได้นะอย่าไปพูดไปขออะไรไม่ได้นะขอคำปรึกษาได้ปรึกษาว่าที่บ้านมีปลวกไม่รู้จะทำยังไงดีแค่นี้เองก็พูดไปแค่นี ้อีกคำถามอาจารย์แล้วยุงที่มันไข่อยู่ในบ่อน้ำเราเอาทรายเอาเบ็ดไปทิ้งเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไข่นี่เราไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเขานี่เราเป็น ไม่บาปถ้าป้องกันถ้าเขายังไม่มีถ้ายังไม่มีตัวอยู่ในน้ำแล้วเราใส่เข้าไปถ้ามีแล้วเราใส่เข้าไปทำให้มันตายนี่ถึงจะบาปเช่นน้ำบางชนิดยุงมันก็จะไม่ไข่เพราะมันมีกลิ่นไม่ดีหรืออะไรไม่ดีมันก็จะไม่ไปไข่มันก็ไม่มียุง ให้ใส่สารบางชนิดลงไปทำให้ยุงมันจะไม่ไปไข่ในที่เหล่านั้นอย่างนี้ก็ไม่บาปแต่ถ้ามีตัวลูกน้ำอยู่แล้วเราใส่ยาเข้าไปให้มันตายอย่างนี้ก็บาปถ้ามีลูกน้ำเราก็ตักมาไปปล่อยไว้ในบึงในบ่อที่ไหนไปอย่างพระที่วัดนี้บางทีน้ำบางทีพระใส่ตุ่มไว้แล้วลืมเผลอไม่ได้ปิดฝาไว้แล้วพอมาตักดูอ้าวมีตัวน้ำแล้วเขาก็เลยต้องเอาน้ำนั้นไปเททิ้งในบ่อในสระก็ไม่บาปย้ายที่อยู่เข้าไป หนูพ่อคะหนูขอถามต่อเมื่อกี้นิดนึงค่ะเรื่องที่เรื่องมีลูกนะคะแล้วถ้ามีคนสองคนนะคะอีกคนนึงเขามีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วยความทุกข์ไปเลยค่ะแล้วก็แก่ไปทั้งคู่เลยค่ะแต่อีกคนไม่มีลูกนะคะเป็นคนสองคนที่ไม่มีลูกแล้วถ้าบ้านปลายชีวิตคนที่เขามีลูกก็คือมีลูกถ้าได้ลูกดีค่ะก็ดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีคนดูแลเลยแล้วใครมันจะมีกรรมมากกว่ากรรมดีกับไม่ดีว่ากันนะคะ คนที่ไม่มีลูกสบายเพราะจะได้พึ่งตนเองได้แต่รู้จักพึ่งตนเองถ้าพึ่งไม่ได้ก็ตายก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตายอยู่ดีแล้วก็โอกาสที่มีจะได้ลูกดีมันก็มีน้อยมากโอกาสจะได้ลูกที่ไม่ดีมันจะมีมากกว่าเราจะมาเสียอกเสียใจมากกว่าคนที่ไม่มีลูกคนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่งตัวเขาเองเมื่อเขาไม่มีใครมาพึ่งแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาก็พร้อมที่จะตายอย่างเป็นพระนี่ก็ไม่มีลูกใช่ไหมก็เตรียมตัวเตรียมใจตายอยู่เรื่อยๆถึงเวลาตายก็ตายลูกศิษย์มันจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้มันก็บังคับให้เราต้องพึ่งตัวเองหมดแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ